Зямлі было не так ужо і многа, да і тая напалову ўрадліва лесавідны суглінак, а астатняе пясок ды цяжкая гліна.